Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Адзін каментатар гэтых перадач на сайце Радыё Свабода выказаў сумнеў наконт маіх словаў пра тое, што беларуская майстроўня 30 гадоў таму была пачаткам грамадскага руху, які праз 10 гадоў прывёў краіну да незалежнасці. Сапраўды шмат хто мяркуе, што прычынай нашай незалежнасці стаў развал СССР, крах камуністычнай сістэмы, чарнобыльская катастрофа і да таго падобныя па сутнасці сваёй разбуральныя з'явы. Але незалежнасць – гэта найвялікшы здабытак нацыі і яе стваральны чын, яе сцвярджальны акт, які можа набліжацца развалам, крахам і катастрофай, але не можа быць іхным плёнам, прадуктам, вынікам. На маю думку, перадумовай незалежнасці Беларусі, як і іншых постсавецкіх краінаў, было абуджэнне грамадства, той самы публічны рух, які нарадзіўся ў 1980-м. Інакш кажучы, ідэя незалежнасці не магла проста так ператварыцца ў акт незалежнасці, пакуль яна не ахапіла масы і не стала матэрыяльнай сілай. Яшчэ 30 гадоў таму словы «незалежная Беларусь» былі хіба што крамольнай фразай, якая ў масавай свядомасці не значыла нічога. Але мінула 10 гадоў найноўшай гісторыі, і гэтая фраза для большасці людзей ўжо не выглядала прапановай ляцець на Марс, бо фраза напоўнілася зместам і энергіяй, стала рэальным і дасяжным вобразам. Абуджанае грамадства – гэта зусім не абавязкова ўсе 10 мільёнаў беларусаў. Маральная большасць, што робіць гісторыю, звычайна складае статыстычную меншасць ад усяго насельніцтва. Галоўнае, што гэтым людзям больш за ўсіх трэба, што яны бачныя іншым, што яны ўвесь час перадаюць іншым святло сваёй ідэі. На нейкае імгненне здаецца, што ў поле гэтага святла патрапіла ўся нацыя. Канспектыўна ўвесь гэты этап найноўшай гісторыі можна апісаць так. Беларуская ідэя да 1980 году культывавалася ў штабах нацыянальнай эліты, і акурат 30 гадоў таму у генералаў з'явілася войска. Майстроўня з моманту свайго нараджэння пачала імкліва расці ў шыркі. Ужо ў 1983 годзе такія майстроўні з'яўляюцца па ўсёй Беларусі, а яшчэ праз 3 гады нефармалы становяцца бачнымі ўсяму насельніцтву краіны. Працэс абуджэння грамадства набірае абароты, а фраза «незалежная Беларусь» перастае гучаць экзатычна. Яшчэ 2 гады і абуджанае грамадства выйдзе ў плоскасць палітыкі, яшчэ пару гадоў і Беларусь стане незалежнай краінай. З гэтага моманту абуджанае грамадства як паводка сыходзіць у свае берагі звычайнага жыцця і прафесійных клопатаў. Мэта дасягнутая і незалежная Беларусь як здабытак абуджанага грамадства пераходзіць у рукі палітыкаў. Калі палітыка – гэта мастацтва магчымага, дык абуджанае грамадства – гэта якраз мастацтва немагчымага, неверагодных гістарычных зрухаў і цудоўных пераўтварэнняў. Палітыкі яшчэ не аднойчы будуць спрабаваць выкарыстаць абуджанае грамадства ў сваіх мэтах, але з гэтага нічога не атрымаецца, бо не супадаюць жанры і сродкі, бо цуд не дае сябе асядлаць. Ён прамень чыстай энергіі, што ахоплівае мноства народу. Гэта можна параўнаць з агульным уздымам на рок-канцэрце. Нездарма абуджэнне грамадства ў Беларусі ў часы перамены шло пад музыку рок-гуртоў, што з'явіліся тады па ўсёй краіне. Самым заўважным сярод гуртоў, якія абуджалі ды запальвалі публіку на майстроўскіх масавых святах, была «Мроя». Чацвёра Мрайчукоў вучыліся ў мастацкай вучэльні, а пазнаёміў іх з майстроўняй Сергей Харэўскі. Прынамсі, Лявон Вольскі запомніў гэтую гісторыю так. Разам з намі вучыўся ў мастацкай вучэльні Сергей Харэўскі. Ён увесь час абяцаў нас пазнаёміць з некімі такімі нацыяналістамі страшнымі, такімі кашмарнымі. Но паколькі мы былі зусім маладыя, нават юныя людзі, мы этого не баяліся абсалютна, этых нацыяналістаў. Харэўскі казаў, што пазнаёміць таемна, преисполнены сваёй значымасці. Я вас пазнаём з такімі людзьмі. І мы, ну, давай знаём, я прывяду на рэпетыцію. Ну, прыводзі, прывёў, рэшце-рэшт. Майстроўня ў асобах Сержука Соколава, Боюша пазней, як ён стаў называцца, Сергія Дубаўца, Алеся Сушы і Віктор Вашкевіча да нас сама прыйшла на рэпетыцыю. Мы тут разгубіліся, адразу пачалі іграць нейкія стандарты, там машыну времени, што яшчэ. А яны кажуць, ні, ну вот давайце сваё што-небудзь, сказала камісія. Мы зайгралі, і Дубавец сказаў, хлопцы, я вас віншую, гэта свядомы рок. Сказаў сваім, не нам. Мы былі так, як малпачкі там у зоапарку. Вось. А я на той час падумаў, свядомы рок, сказаў эксперт. А я думаю, свядомы это ў сэнсе нейкі інтэлектуальны. Это значыць, мы усвядомлена тэксты пішу не кепскі, напэўна, па в этом сэнс. Я тады не разумеў, што свядомы можа быць беларуская свядомасць мелася на ўвазе як нацыянальна. З'яўленне беларускамоўных рок-гуртоў з іх мабілізацыйнымі магчымасцямі было цалкам натуральным і проста неабходным. Музыка, якую слухала моладзь, павінна была загучаць па-беларуску, але ж і мрою, як і майстроўню, ніхто быццам бы для грамадскіх мэтаў і не задумляў, не арганізоўваў. Мы пачалі так паціху, спачатку, напэўна, у піарных мэтах выкарыстоўваць беларускую мову ў песнях, таму што трэба было адрознівацца ад астатніх, хаця астатніх там было, там не ведаю, паўтары каманды нейкія. Але па-беларуску ніхто, апроч песняроў, ну песняры гэта ўжо іншае зусім было пакаленне. Нам падалося, што вялікую ролю тут уладзе Давыдоўскі адыграў, што варта перайсці на беларускую мову, а вы ж ведаеце, як пераводзіш у творчасці, цягне за сабой наступствы незваротныя. Таму неўзабаве паміж сабою пачалі размаўляць па-беларуску, апроч Юрыся Ляўкова, які прыкрываўся на палову тамбоўскім паходжаннем. Але пасля пэўных жыццёвых этапаў і ўваходжання ў талаку, пакуль мы служылі ў войску, ён перагледзеў сваё стаўленне і стаў такім самым-самым скрайнім вельмі ў гэтым сэнсе. Пакуль мы служылі ў войску, мы прыйшлі, ён ужо гаварыў па-беларуску. Ніякай мне блізка нават не было адказнасці за тое, што мы рабілі. Вельмі падабалася гэта рабіць. Тым болей, што мы неяк лёгка пераскочылі на беларускую мову. Мне было наогул лёгка, таму што ў мяне бацька беларускі літаратар быў, ён часта размаўлялі і так па-беларуску. А тут я толькі за адразу, Давыдоўскаму таксама было лёгка, таму што ўсё усе сваякі з вёсак і, напэўна, ў дзяцінстве на лета туды аддавалі. То, в прынцыпе, я лезе без праблем, неяк так ўсё, ну, раз і стала на месцы. І толькі Юрась хадзіў і прабачаўся пастаянна. Ну, я пакуль што, я яшчэ потым, ну і так і зрабілася. Потым ён наверстаў. Ведаеце, што ў нас тады было ў арсенале музычных запісаў? Забыда Суміцкі, Данчык, песні Сокалава, Воюша. Гэта ўсё ўвесь час перапісвалася ды пашыралася. Яшчэ песні са спектакля «Клеменс» на словы Алеся Разанова. Там, дзе і гэты час, і гэты лад не назаўсёды, як лічу гром, як лічу град, жыві нязгода. І тут раптам з'яўляецца рок-гурт, які пяе па-беларуску. Уяўляеце, як ухапіліся за яго майстроўцы. Адразу кінуліся запісваць на самы бытавы магнітафон. Порушили мост до небес. Рама старого каменя зрабілася сонца праменнем. Ён асвятляе наш лёс. Ён асвятляе наш лёс. А потым ўжо да нас былі такія паходы, вырашылі запісваць нашу творчасць. Прыходзіў Вашкевіч, і мы знайшлі на лепшую кропку, дзе можна было толькі лежачы на спіне, трымаючы мікрафон, і адтуль найлепей атрымліваецца. Дык вот Івашкевіч ляжаў там на спіне, трымаў мікрафон, пакуль мы пісалі ўсе гэтыя песні, мы збіваліся, ігралі па тры дублі, напрыклад, праграму, там 10 песень было, вот он ляжаў гераічна ў гэтым інтэрнаце на падлозе, трымаў мікрафон. Потым рабілі перакур, ён ішоў курыць з намі, потым мы зноў вярталіся да гэтай пазіцыі, зноў пачыналі. Вот такія запісы тады рабіліся. Камісія часта да нас прыходзіла адслухаць новыя нашы правіла тэксты. Навучыла мяне Трашкевіцы. Тады, ведаеце, калі маладыя мазгі ўсё хутка ўсё хапаеш, ужо з войска лісты пісаў на Трашкевіцы. Такім чынам запісы мроі пайшлі па руках, але гэтага было мала. Гурт і сам прагнуў выступаць на публіцы, а якраз гэтым і займалася майстроўня, ладзячы масавыя святы ды выступы ў навучальных установах. Трэба яшчэ зважаць, што майстроўня нам рабіла ж канцэрты, між іншым. Яны нам рабілі канцэрт на алімпіядзе беларускай мовы. З апаратурай тады наогул была проста катастрофа. Хто што мог, той прыносіў там з хаты лесніцкі, там калёнкі бытавыя. І быў такі пахальны канцэрт у школе, там на Мірашніченкі, і ў зялёным лузе, дзе паміж песнямі яшчэ Сокалаў чытаў нейкія тэматычныя вершы. Гэта ёсць, між іншым, усё запісанае. На шпулях так проста іх не рэдаваць, таму што там страшная аматарщына, ўсё гэта, але адчуваецца імпэт, ва ўсякім выпадку. Я тысячы снесла не памяць, за Богом узводіцца Бог, сто успелі праў новы спаганіць, ніхто ў галата не змог. Слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Лявон Вольскі. Ініцыятарам гэта была майстроўня. Гэта была менавіта майстроўня, там шмат было людзей. Геніка, я там памятаю ўсіх, што тусаваліся там вельмі шмат, какие-то нефармалы, там валасатыя былі таксама, што нас таксама здзівіла. Мы паглядзелі, какие-то хіпаны ходзяць у эту беларускамоўную арганізацыю. Мы тады баяліся і міліцыі, і розных там гопнікаў, таму іх былі такія валасы аж да, не ведаю, да каленю. Яны іх заправлялі за каўнеры, і такі прыходзілі на майстроўню, па-беларуску размаўлялі. Вось яны таксама мелі дачыненне нейкія да арганізацыі, дапамагалі там нешта з апаратам. Трэба яшчэ аддаць належнае, што стаяла ўчылка, стаяў там нейкі завуч. Таму яны былі такі запрыгоненыя крышачка вучні, якія сядзелі ў актавай залі. Ну, гэта была, прынамсі, заяўка. Не разумею, як дазволілі ў этой школе. Зараз бы не дазволілі. Выступ нефармалаў сёння мае адпаведны артыкул у крымінальным кодэксе, як дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. А тады нефармалы толькі-толькі з'явіліся на свет, і камсамол усімі сіламі імкнуўся ўзначаліць нефармальны рух. Пройдзе некалькі гадоў, і схамянуцца прапагандысты сталінскага толку і пачнуць страляць па нефармалах залпамі. Але тады, у самым пачатку 1980-х, і сапраўды, як выглядае, сітуацыя была больш ліберальнай за сённяшнюю. У кастрычніку 1980-го загінуў Машэраў, і рэспубліканская наменклатура яшчэ не агойталася, не прывяла ў парадак свае зблытаныя карты. З Москвы ў тэлевізары паказваюць карыкатурна бездапаможнага Брэжнева. Афіцэры КГБшны параць сярод студэнтаў, вышукваючы дзе біблію, а дзе даляры, і ніяк не выглядаюць рыцарамі рэвалюцыі з халоднай галавой і чыстымі рукамі. Цэнзура лютуе, але прытым нагадвае пагразлую ў маразме старую, што засталася ў сваім сталінскім часе. А яна там і засталася, варта было адчыніць цяжкія скрыпучыя дзверы галоўліту, як на цябе адразу патыхала атмасфера ваеншчыны і партыйных чыстак. Маладыя літаратары гуляюць у захапляльную гульню, дзе мэта гульца падмануць некалі ўсемагутную порхаўку цэнзуру. Словам, жалезная рука, калі яшчэ і прысутнічала ў нашым жыцці, дык махала бязладна, абы куды. Пасля Брэжнеў адкрые пяцігодку палітычных хаўтураў, і Савецкі Саюз ужо ніколі не вернецца ў статус таталітарнай імперыі. Дык, можа быць, насамрэч ён скончыўся ўжо тады, у 1980-м, калі нарадзілася майстроўня. Прынамсі тады жалезная рука абвісла назаўсёды, і далей мы мелі справу толькі з яе муляжамі і прывідамі. До нас приходили постоянно репетиции, как минимум, это 4 человека. Потом мы еще все-таки на пару посиджений сходили в майстровню, и меня вельми удивило, что там нема атмосферы комсомольского схода абсолютно, до яких мы все прозвучались. Настолько незмушенная была гуторка. Ну, то бог, это было некое такое громадское житё натуральное, соправдное. Такое, якое, ну, недзе о вожделенном капитализме, может быть, у нас. Но вот в фильмах такое не показывали. Что просто там приходили девчины, которые слухали это все так одним ухом. Там посмехались, коли было смешно так, коли было сумно так, сумовали. И плели там нечто спицами в этот час. Я так думаю, что это. Ну и запрещали цікавых особов туда. И менавіта от этих нескольких походов в майстроўню і ад таго, што да нас прыходзілі дубаўцы сушы Вашкевічы, яны нам, між іншым, сказалі, што чуюць, вы толькі між сабою размаўляеце, як нейкія мафія па-беларуску. А от яны прыходзілі да нас на рэпетыцыю, прыходзіў нейкі там начальнік, мы з ім на расійскую пераключаліся. Яны гавораць па-беларуску, а нам сказалі, ну, сказана, зделана. І мы пачалі потым там пасюлю беларуску размаўляць у гэтым інтэрнаце, але ніхто, як бы, на той час, я не ведаю, ніякіх такіх негатыўных наступстваў ад гэтага не было. Я думаю, што ўсё прадвызначана, але ад гэтых падковасцяў тут таксама шмат што залежыць. Ад людзей, які там сфармаваліся ад гэтага ядра. То, што да нас прыходзілі гэтыя 4 чалавекі і іншыя нават некаторыя, гэта была магутная сіла, гэта адчувалася адразу. Потым нам жа давалі літаратуру забароненую, Абдзіраловіча і гэтак далі. У мяне дома схованка была, я там захоўвала гэта ўсё. Потым я перадаваў ланцугу Юрасю, ён таксама. Все мы былі такія далучаныя да вялікай гэтай новай касты беларусаў. Карані у нас растуць з майстроўні, правым каранём такім вялікім. Падхарчаваліся з майстроўні, безумоўна. Прынамсі, навучылі нас нармальна, мяне навучылі прынамсі пісаць на нармальнай мове, не такой афіцыйны паэтычны. На якую, зрэшты, потым все перайшлі паэты. Ну, нармальныя прынамсі ўсе паэты. Сёння гэта выглядала б дзіўна, але тады, на пачатку 1980-х, сустрэць у горадзе чалавека, які гаворыць літаратурна па-беларуску, было немагчыма. Мову можна было пачуць у саюзе пісьменнікаў, у літаратурных рэдакцыях і выдавецтвах, у інстытуце мовы, дзе-нідзе ў школе і ВНУ. Словам, там, дзе яна была прафесійнай прыналежнасцю, як нарукаўнікі ў тагачасных бухгалтараў. Зняў нарукаўнікі, выйшаў на вуліцу, і ты, як усе. Яшчэ пачуць яе можна было ў вёсцы, але вёска вымірала і раз'язджалася, атрапіўшы ў горад, з усіх сілаў старалася гаварыць па-гарадскому. Інакш кажучы, ў 1980 годзе вырашаўся лёс мовы. Калі ўсё будзе працягвацца так, як ідзе, мовы не стане, яна ператворыцца ў прадмет даследавання і цалкам знікне з жыцця. А каб яна засталася ў жыцці, на ёй мусіла загаварыць моладзь, дакладней горад. Малады горад павінен быў напоўніць яе энергіяй сваіх пачуццяў, інтанацыямі і лексікай новага часу, сваёй паэтыкай і музыкай. Сёння мова, падхопленая ў інтэрнэце, ніяк не выглядае на суб'ект заняпаду. Яна жыве ў сённяшнім часе і гатовая абслугоўваць усе сферы жыцця нацыі, была б на тое воля правіцеляў. Але гэта сёння, у 1980-м сеціва не было. І ў ролі пераемніка мовы ў будучыню выступіла беларуская майстроўня. Яна запоўніла гэты час паміж канчатковым знікненнем мовы з жыцця і тым часам, калі беларушчыну падхапіў інтэрнэт. Па выніку дзейнасці майстроўні напрыканцы 1980-х тысячы маладых людзей па ўсёй Беларусі гаварылі па-беларуску, сыходзіліся па-беларуску, утваралі беларускія сем'і, па-беларуску выхоўвалі дзяцей. Майстроўня забяспечыла мове жывое гарадское бытнаванне. Ясно, что мы між собою говорили, что это совок повинен быть незрынутый в рештерешты, что это все трымая у кайданах нашу Украину несчастную, земельку нашу родную, городную нашу Беларусь и так далее. Ясно, что мы были и Че Геварами, и полевыми командирами, одночасово не в думках, и революционерами, и музыки так само. І яшчэ яны зрабілі перад войскам абсалютна эпахальны для нашага гораду і для нас акцыю. Гэта выступ на свяце мастацтва ў Траецкім прадмесці. Это было, дай Бог памяці, на Вялікдзень якраз. Это был 84-й год, потому что у нас забрали аккурат после этого праз два месяцы. Вось, и мы стояли на гаубцы этому Траецким и бомбили свою уже такую больше накатанную, нормальную, цалком белорусскую программу. И тут сбеглась вся эта неформальная община с Троецкой, глядеть на монстров неких, какие волосатые, фарбованные, там нечто играют по-белорусски. Микола Купава допомог нам с подачей, безумовно, зножишь майстровню с аппаратом, потому что это все-таки open-air, как теперь говорить. И это надо было не дебрать. И мы приехали до неких халтурщиков в майстерни мастацкого комбинату. И у них была аппаратура, и они сходились бесплатно это все дать, для этих великих мэтов. Спробовали так само по-белоруску размовлять, потому что все говорили мы по-белоруску. И Венцук, я еще памятую, с нами приехал. Дивно просто расповесть, как мы возили эти каленки в громадском транспорте, просто в звычайных автобусах. А тогда технологии еще были такие пятшорного веку, потому что это было такое в огромнейшее, велизарное. Так вот, это была подея такая для нас, что просто гамон. По-перше, про это все неформалы говорили, что тут некая команда белорусской мовы выступала, и не просто так, а там вот элементы были тяжелого рока, страшно сказать. И нас так заповажали тогда, мы тусовались как раз там у кавярни на Троецким. На другим поверсе, как все неформалы. Мы уже были такие мини-зорки такие. Але калі мы ўжо былі ў войску, а мяне з войска адпускалі раз на два месяцы пасля значных нейкіх падзеяў, якія я рабіў для вайсковай часткі, аплякачвання вернай тэрыторыі, напрыклад. Таму што это блізка было Слуцак, 100 кілометраў. Я раз на два месяцы з'яўляўся ў горадзе, і адразу ў сушу мне была перавалочная база. Я там перапранаўся. Я прыязджаў да яго, перапранаўся цывільна, тады выходзіў ўжо ў свет. І не дай Бог, сушы не было дома, я тады мыкаўся ў гэтай вайсковай, альбо ехаў тады ўжо да мамы, і там перапранаўся нейкі ўжо такі не вельмі кул, такі шмотки, и уже ходил, покуль суши не явится таким неким гопником. А в суши висел такой гарнитурчик, нормально все. И регулярно мы с Ивашкевичем встречались так само. Я еще кучно там жили, в этом районе Сурганово. Там и Ивашкевич, там и суши, там вечерка. Вот цікавые часы были. Причем, вот зараз подумают, на что люди различивали. Некая будущее не светило всему этому без развала совка и так далее. Вот я абсолютно не разумею. Себе не разумею, вот что я хотел. Ничего. Просто подобалось и робили. Ну, ясно, хотелось все это перебудовать. – Мне здаецца, што гэта вельмі блізкі настрой. Мы ўсе і сапраўды не лічылі сябе змагарамі, тактыкамі ці стратэгамі ўсёй гэтай справы, веліч якой, тым не менш, выразна адчувалі. Гэта было неверагоднае натхненне, няспынны рух, якім кіравала прамяністая зорка. Можа быць, будучыня атаясамлівалася намі з сабою, і таму ўрэшце ўсё атрымалася. Мы самі былі нібы ўцелаўленнем таго часу, тых ідэяў і тых перамен, можа быць, і не заўсёды ўсвядомлена. І таму сёння не надта атрымліваецца з той самай прычыны, будучыня не атаясамліваецца з сабою. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Лявон Вольскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.